कहो के प्रेमी, कहो के पागल, कहो के दीवानो, आशिक कहो के प्रेमी, कहो के पागल, कहो के दीवानो। कहो के प्रेमी, कहो के पागल, कहो के दीवानो, आशिक कहो के प्रेमी, कहो के पागल, कहो के दीवानो। अरे जेवो बिचेनो बिकेवो बितारो छू भाई, हवे कहीं देसी थई जाए। हे जी जी रे।